اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا اننا لذائقون. سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے. فأغویناکم اننا کننا غاوین. ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں. بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں. انکم لذائق العذاب الالیم. بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین. مگر اللہ کے جو بندگان خاص ہیں. اولئک لهم رزق معلوم. یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے. فواکہ وهم مکرمون. یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا. فی جنات النعیم. نعمت کے باغوں میں. علی سرر متقابلین. ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. يطاف عليهم بكأس من معين. شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا. بيضاء لذة للشاربين. جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. گویا وہ محفوظ انڈے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے. قال قائل منهم إني كان لي قريب. ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا. يقول أئنك لمن المصدقين. جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون. پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم. اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا. قال تاللہ ان کدت لترضین. کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں. افما نحن بمیتین. کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں. الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا. ان هذا له الفوز العظیم. بے شک یہ بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا فليعمل العاملون. ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا. طلعها كأنه رؤوس الشياطين اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا. فهم على آثارهم يهرعون سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں اللہ کے بندگانِ خاص کا انجام بہت اچھا ہوا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی. وجعلنا ذریته هم الباقين اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے. وتركنا عليه في الآخرين اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا. سلام على نوح في العالمين یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام. انا كذلك نجزي المحسنين نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرين پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. وان من شيعته لابراهيم اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے. اذ جاء ربه بقلب سلیم جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے. اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اِفکاً آلِهَةً دون اللہ تریدون کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو. اما ظنکم برب العالمین بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فنظر نظرتاً فی النجوم تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی. فقال انی سقیم اور کہا میں تو بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. فراغ الى آلہتهم فقال الا تأکلون پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں. ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا. فأقبلوا الیہ یزفون تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين

ہاں اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا. سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ کے لیے یاسین پر سلام. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے. فساهم فكان من المدحضين اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی. فالتقمه الحوت وهو مليم پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے. فلولا انه كان من المسبحين پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے. للبث في بطنه الى يوم يبعثون تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے. فنبذناه بالعراء وهو سقيم پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا. وانبتنا عليه شجره من يقطين اور ان پر کدو کا درخت اگایا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے. الا انہم من افکہم لیقولون دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں. من افكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون کہ اللہ کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے. ما لكم كيف تحكمون تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو. افلا تذكرون بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو. وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. فإنکم وما تعبدون سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو. ما انتم علیہ بفاتنین اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے. الا من هو صال الجحیم مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم صف باندھے رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لکننا عباد اللہ المخلصین تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے، فکفروا به فسوف یعلمون لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ وہی مظفر و منصور ہیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر غالب رہے گا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، وسلام على المرسلين اور پیغمبروں پر سلام، والحمد لله رب العالمين سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے۔